سورة البقرة درس نمبر سلورة ويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم كلچ پورا کیتا سو مناسککم طریقے دا عبادت ستاسو طریقے دا حج ستاسو. فاذکروا الله نیات کے اللہ تعالی لرا کذکرکم آباءکم پشان دیا دولود پلارانو ستاسو مشرانو ستاسو. او اشد ذکرا یا زیاد پا یادولو کی. فمن الناس نو بازی دا خلقنا من یقول آغا سوک چوائی ربنا آتنا فی الدنیا اے ربرا کی منتا پا دنیا کی. وما له في الآخرة ينبوي دل رب آخرت كي من خلاق سيسا. مسألة دا حج شروع دا باب دا او پیسے دا جهاد او پینزو امور متعلق دا حج ذکر کے دل. اول حکم دا احسار امن او بیان دا پیدیو شو. دویم وقت حج او منحیات تاغی چې د کوم خبرو نه تم نکړی شوی په حج کې. او دریم حکم د وقوف بالمزدلفه. او سلورم حکم د وقوف بالعرفه. پنځم حکم نن بیانیږي، پنځم امر بیانیږي، حکم د وقوف بالمینا. په مینا کې هغه درنګ او وخت تیرول. نو فرمائی فیضا قدی تم کلچ پورا کئی تاسو مناسک کم اگا طریقے دا عبادت تاسو طریقے دا حج تاسو اگا مناسک تا حج پورا کئی. فذکر اللہ نیات کے اللہ لرا کذکرکم آباءکم پشان دیا دولو دا مشران استاسو. دلتا فکا ذکرکم کی قاف صفت مح د مصدر محذوفه دی او مصدر محذوفه دا دی چې فرمایي الله تبارک وتعالی فذكر الله یاد کړئ الله لرا ذکرن په یادولو سره. یاد کړئ الله لرا په یادولو سره. نو هغه مصدر محذوفه هغه دا راوباسي فذكر الله ذکرن یاد کې الله لرا په یاد ولو باندې. ک ذکر کوم آبا اکم پشان دی یاد ولو د پلاران استاسو. د جاهلیت وخت دا یو قانونو چې کله باغی د حج نه فارغ شو نو بیا بدی خیمه لګولې وي او په هغه خیمو کې دی یو بل سره د قصیدو په شکل باندې به با مقابلې کولې. یو با د خپل مشر صفت را واغز چې زمونږ مشرانو دا د بادرۍ کړی دي. بل به قصیده د هغه ځای نه ویله چې زمونږ مشرانو دومره د حرم خدمتونه کړی دي. بل به د بل طرف نه چې زمونږ مشرانو د مسکینانو د عجزانانو دومره امدادونه کړی دي. نو د خپلو مشرانو هغه تیر وخت د هغې هغه کارنامې به یې په مینا کې او په دغه ځایونو کې خیمې به یې لګولې وي او دی به دغه د خپلو مشرانو هغه مړانې بیانولې. نو الله تبارک وتعالی فرمایل چې کله تاسو د حج د پار راوتیئ نو حقیقي مالک وپیژنئ ستاسو چې هغه الله تبارک وتعالی دی. نو الله تبارک وتعالی د خپلو مشرانو نه په ځای باندې د الله یاد د الله ذکر کوي. کته د مشرانو ډېرې مړانې بیان کې او ډېر صفتونه وکې نه آیا راتلونکي وخت کې ستا د پاره یا په موجوده وخت کې یو سړی وایي زما پلار دادا مړانه کړې وه تا له د هغې څه پیدا درکېږي چې تو څو پورې ته په خپله پتا کې مړانه نی. نو مړانه په دې وخت کې دادا چې دا د عبادت ځای دی او تاسو د الله تبارک وتعالی عظیمه پریزا هغه ادا کوي نو بیا د الله یاد نه چرته غافل نشي او الله تبارک وتعالى یادوي. څومره چې تاسو د خپلو مشرانو یادول کوئ د هغې نه زیات الله یادولو کوي او د الله ذکر و اذکارو کوي. نو اوس د تاغه بدبخت عجی خی مونږ ویلیو چې دا پنځه امور د حج متعلق بیان شي نو بیا ذکر د اقسام او اربعو د حجیانو کی. دواغه حجیان چې بدبخت دي او دواغه حجیان چې هغه نیکبخت دي. نو دلته د تاغه لومبه قسم بیانې بدبخت سوک تیغا ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوک دي یقول چې وای ربنا ای رب زمنگا آتنا فی الدنیا راکی منگل رب دنیا کی وما له فی الاخرت من خلاق نبوی دل رب آخرت کی سیسا. دا آغا حجی بیانی چه دے صرف دا دنیا طلب اغی پی رس کے غست دے او صرف دنیا طرف تی توجہ دا آخرت طرف تی توجہ نشتے. نو چی سڑے الله تبارک وتعالى انسان دنیا ته د دې د پار را لېګلې دی چې په دې دنیا په دې ژوند کې هغه اصلي مقصد خپل پیژنه چې الله تبارک وتعالى ته دې دنیا ته را لېګلې. نو دا ته د امتحان د پار را لېګلې او د امتحان مطلب دا چې د آخرت تیاری کول دي او د آخرت تفاره ځان سره د الله په حضور کې جمع کول لی د نیکو او د خو کارونو او د الله د احکام مطابق ته چلیدو او د خپل پیغمبر په طریقو باندې چلیدو د پاره. نو هغه انسان چې هغه صرف خپل نشانی او خپل هدف هغه دنیا وګرځي او آخرت طرف ته توجه نی نو دا بدبخت انسان دی چې صرف دنیا غواړي. د داسې بدبخت انسان د پاره به په آخرت کې سیس نی. ومنهم من يقول بعض الدين غسوكتي يقول چوي ربنا اي رب زمنگا آتنا في الدنيا حسنا راكي منلرا په دنیا کې توفيق ته نه کوي وفي الاخره حسنا او په اخرت کې بدل ده نه کوي وقنا عذاب النار او ساتي من د عذاب دورنا. بدبخت انسان بدبخت حجی ذکر کو اس نیکبخت حجی دا ذکر کئی په دنیا کې توفیق ته نیکه غواړي دنیا کې حلال او پاکیزه رزق د الله تبارک وتعالى نه غواړي چې الله په دنیا کې رالا آتنا فی الدنیا حسنا مالا حلال او پاکیزه رزق راکی. الله تبارک وتعالى د نیک اغا انسان چې هغه زنانه د هغې سره زما نکاح نصیب کی چې نه کوي زما په نکاح کې راځي چې یا الله تبارک وتعالى بیبی مې نه کوي یا الله داسې اولاد راکي چې هغه زما د سترګو د پاره یخوالی وګرځي یا الله نیکمله صالحه اولاد را لراکي او دارنګه یا الله تبارک وتعالى په دنیا کې توفیق ته نیکو را لراکي چې زه نیکه حکم ستا د حکم مطابق چلیږم وفي الاخره حسنا او په اخرت کې بدل د نیکو یا الله سبب په اخرت کې تا ته مخامخ کیګو. نو چې کله زما مقصد په دنیا کې تا نه ستا د حکم مطابق د چلیدو د پاره دعاګانې وي او تا مال توفیق راکه په هغې دې وچلولم یا الله د هغې نیکو بدل د نه غواړم ځکه چې هغه بدله ورکوونکي ته بغیر ستا نه بل څوک نشته. وقنا عذاب النار او ساتي من د عذاب د اورنا یا الله څنګه چې دنیا کې ما توفیق ته نیکه غوښتن د څه لپاره مې غوښتې دا چې تا دا بدبختو او د نافرمانه خلکو د پاره سزا مقرر کړې ده چې هغه ورته تللی یا الله تا مال توفیق ته نیکه راکو ستا په حضور کې زه بدله د نیکه غواړم او په نیکو کې هغه اوچته بدله د انسان دپاره چې الله تبارک وتعالى د اور نه بچ کی. ومن زخزح عن النار فقد فاز څوک چې د اور نه بچ شه دی کامیاب شه. نو د دې وجې نه یا الله تبارک وتعالى د عذاب د اور نه موږ وساتې. اولئک دغه کسان چې دي لهم نصیب دی لرا برخی دي مما کسبو د هغه څه نه چې وکړه دی والله سریع الحساب او الله ډیر زر حساب کوونکی دی. دا کسان دي چې دنیا کې او آخرت کې د الله نه توفیق د خپل ژوند غواړي او خپل او ښایسته ژوند هغه دی چې د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ او آخرت کې د عذاب نه سبب د بچاو ګرځي. دا د ټولو نه غوره او ښایسته ژوند دی. نو داسې خلکو ته خپلې برخې ډیر زر میلاوېدونکي دي او ډیر زر به ورته میلاو شي. نو فرمای اولئک لهم نصیب. دا خلک چې هغې ښایسته ژوند د الله نه غوښتی ده، دغه خلک چې د الله تابعداري د الله تبارک وتعالی نه غوښتله، دا خلک چې د عذاب د اور او د عذاب د جهنم نه یې پناه غوښتېدله او بچاو یې غوښتی ده ستا په حضور کې، نو الله پاک وایي د داسې خلکو دپاره برخې دي چې دی کوم عمل وکړو دنیا کې چې تا کوم عمل کړی دی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. او دارنګه خیرت کې به دغه انسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. دا انسان به بیا الته وی یا الله زما د عملنامه کې خو نه وړوکې ګنا پاتې شوی دی او نه غټ ګنا پاتې شوی دی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یا الله نه مې وړوکې ګنا پاتې شوی دی چې مونږ کوم کړي دي هغه ټول په دې کې لیکتي. الله تبارک وتعالی د چا سره ظلم نه کوي. خو نن مونږ لا پکار دي چې په خپل گریبان کې وګورو او مونږ د ځان سره ظلم ونکو، ورنا سبا به بیا خپل عمل نامه چې لټو او ګورو ورته نو بیا به وایي چې یا الله تبارک وتعالی زما عمل نامه چې نه وړوکې ګنا پرې خدای نه غټ ګنا پرې او به مومي هغه چې دې کوم عمل کړي. ووجدو ما عملو حاضرا مخامخ به ورته ښکاره شي خپل عمل به ورته ودرېږي چې دا ستا هغه عمل دی. هغه به ورته په ټول کې وغورځېږي چې نن د الله په حضور کې ظلم نشته. که ظلم کړی انسان به په خپل ځان مانی کړي. الله تبارک وتعالی خو توفیق ورکړی دی په دنیا کې، پیغمبر یې را لېږلی دی، قرآن یې را لېږلی دی، ستا په زړه کې الله تبارک وتعالی یو داسې فکر او سوچ خوده دی چې کله ته د نیکای کار کوي غزړ ستا خوشحالیږي، او کله چې د بدای او ناکاره کار کوي چې مسلمانی یو خو یو سړی اوس په ګناهونو کې لطف فروت وي. لکه د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې یو ګناهو کې یو داغ لګي دویم دریم حتی چې زړه ګیر کې بیا دې ګنا ته ګنا نه وایي. خو مسلمان چې کله دې ناکاره کار وکړي دا زړه ایک دم آواز د تکای چې دا د څه وکړو. نو تخ کا وخت کې اگر چې د انسان نه دا ګناه وشي خدای چې الله تبارک وتعالى تر اگرځي د توبې په شکل کې نو الله تبارک وتعالى په خوشاليږي. نو کو ګناه د نشوي توبه وباسا الله تبارک وتعالى ډیر زری حساب کوونکی دی، سبب د سره حساب کوي. واذکر الله یاد کړئ الله تعالی لرا فی ایام معدودات په هغه ورځو شمار اندکی. فمن تعجل فی یومین عاجت دلوار وکړه په دوو ورځو کې فلا اثم علیه نشته د ګناه په ده باندې. ومن تأخر هغه څوک چې لیټ شو تاخیر وکړو فلا اثم علیه نشت گناہ پر دمان درے میرا زی تپاتے شو. لمن اتقا دا حکم دا خبر دا آغا چا دا پارا دا چیری گی دا اللہ نا واتقوا اللہ یری گی دا اللہ تعالی نا وعلمو افوشی انکم الی تحشرون چتازو بطول اللہ تراجم اکڑی شی. وذکر اللہ فی ایام معدودات. ایام المعدودات نا مراد یول سما دول سما دی الله سما د ذوالحجې د میاشتې چې د حج د فراغت نفس مینا کې د قیام کولو حکم دی. چې څنګه سړی ړومبې شیطانان په ړومبې رزمان دی ړومبې یو شیطان ولی او بیا د هغې نفس د طواف او سعی وکي او قربانی وکي او احرام پرانیزي سر ویخته وخری نکونه کټ کی او د فارغ شي نو بیا پخپلو جامو کې عامو جامو کې یو لسم رز دولسم ورځ د ذوالحجې دا تیر ولی او ورسره الله تبارک وتعالى او فرمایل کدی الله سم ورځی نو په دې ورځو کې هغه جمرات وشتری کیږي شیطانان وشتری کیږي او هر مصپسی تکبیرونه ویل کیږي هغه مونږه تاسو دلته هم وایو او کوڅوک التف مینا کی ناس دی هغه هم دغه تکبیرونه وای او ورسره ورسره په تکبیر او ذکر او اذکار د الله تعالی خپل مزید وخت قیمتي کوي څنګه چې تکبیرونه ذکر او اذکار د الله تبارک وتعالى سره نه دعاګانې غوښتل په هغه کې د خپل هغه وختونه نور نور قیمتي کوي نو فرمای فمن تعجل فی یومین ناجات چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې نو کچا دوه ورځې یو لسما او دو لسما تیرولا او په دولسمه دی واپس کېده نو الله فاکوی فلا اثم علیه نشته دی ګنا په ده باندې او دارنګي کڅوک ومن تاخر او څوک لیټوالی کوي اساره ده دی لسمه راستا فلا اثم علیه نشته دی ګنا په ده باندې لمن تکا دا حکم دا هغه چا د پاره چې یریږي د الله نه هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه د الله نه یره دا چې د مناهیو د الله نه چې الله د کوم سیزونو نه ته منع کړی چې د هغې نه ځان بچ ساتې نو که دوه ورځې تیری او که درې ورځې اصل کې خبره د خوف الهی ده چې تا کې د خوف الهی د الله نه د یری که ته دوه ورځې تیری او که ته درې ورځې تیری خو اصلي مقصد دا الله تبارک وتعالى یره پزړه کې ساتل لچې د الله نه یری واتق الله یریږي د الله تعالی نه صرف حج کې نه بلکې هر وخت د الله تعالی نه یریګا چې ټول به د قبرونو نه پاسولو سره هغه ته مونږ بیا جمع کیږو نو فرمای وعلموا فوشی انکم الی تحشرون چې تاسو به د الله ته پورته کړئ شئ دا کیده ساته چې سبب د الله تبارک وتعالى په حضور کې مونږه حاضرې ګټول به جمع کیږو نو د الله نه یره پسړه کې هر وخت ساته دا نه چې د حج په دوران کې صرف د الله نه یریږي بلکې د مسلمان شان دا دی چې هر وخت د الله تبارک وتعالى یره پسړه کې پرته وي ورنه کله د الله یره دونه ساتلا سبا د الله تبارک وتعالى په حضور کې به ټول را جمع کیږي نو که نن دنیا کې د الله نه تا یره په خپل زړه کې او عمل کې چې یا الله زه چې کوم عمل کوم نو هغه به دا کوم چې تا کوم ماته د کوم اعمالو حکم کړی دی ستا د حکم مطابق په زه چلیږم او د نبی علیه السلام په طریقه باندې به زه هغه عمل پوره کوم او برابروم دا د الله تبارک وتعالی نه یریدل دي او که نه شرک او بدعاتو کې سړی ککړ شي نو دا انسان دا د الله تبارک وتعالى نه یریدونکي نه دی سبب ورته بیا پته ولګي ها چې د اخرت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالى ته ټول را جمع کړی شي نو بیا به وای هاي افسوس چې دما د الله نه دای را ساتلی چې هغه سره مې شرک نه وکړي او داغه د پیغمبر ا د عمل نه علاوه ما د خپل طرف نه د نیکي هغه کارونه چې ما ورته د نیکي کارونه وي د بدعت په شکل باندې ا چې ما هغه نه وکړي فإذا قضيتم نكلج پورا کیتا سو مناسککم اغا مناسک ته حج تاسو فذكروا الله نیات کے اللہ تعالی لرا کا ذکرکم آباءکم پشان دیا د ولود مشران استاسو د پلاران استاسو او اشد ذکر یا زیات یا د ولد اللہ تعالی د دین فمن الناس نو بعض د خلقنا من یقولو چی وای ربنا ایربز منگا آتینا فی الدنیا راکی منگ لرف دنیا کی وما لو فی الاخرت من خلاق نموید لرف آخرت کی سیسا ومنهم من یقول بازد دینا غسوک تیچوائی ربنا ایربز منگا آتینا فی الدنیا راکی منگ لرف دنیا کی حسنتا توفیق تنیکای وفی الاخرت حسنا و پاخرت کی بدلد نیکای وقنا عذاب النار وسات منگ دا عذاب دورنا اولائک دغه کسان چې دی لهم نصیبون دی لربرخی دی مما کسبو داغ سنا چې وکړه دی والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی دی وذکر الله یاد کې الله تعالی لرفی ایام معدودات په غروز شوارنده وکي فمن تعجل في يومين ناچا چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې فلا اثم عليه نشته دي ګنا په دمانه ومن تاخر هغه څوک چې تاخير وکړو فلا اثم عليه نشته دي ګنا په دمانه دي الله سمې راستا لمن اتقى هغه څوک چې یریږي د الله تبارک وتعالى نه واتقوا الله یریږي د الله تعالی نه وعلموا اپو شيء انكم الیه تحشرون چې تاسو به دي الله تبارک وتعالى ترا جمع کړی شي دوا او کیدا یو زمونږ دلته ملګری دی دا غزوی